Άκουσα πριν λίγο το Θύμιο να διορθώνει τον Κούλι και να τον κάνει Κυριάκο. Σιγά σιγά πρωθυπουργό γίνεται. Ένα σεβασμό έρχεται. Μετά θα γίνει Μητσοτάκη, φαντάσου. Αυτό θέλω να πω ότι παλιότερα ήταν ο Κωστάκη και έγινε Κώστα Καραμαλή. Ήταν ο Γιωργάκη και έγινε Γιώργο. Πέφτει σήμα ή το κάνετε από μόνοι σα. Μα βγαίνει ένα σεβασμό, από μόνοι μα το κάνουμε. Α, μπράβο. Είναι το δέο που προκαλεί το όνομα, το κύρο του ανδρό. Ο Τσίπρα που το έχει από την αρχή δεν το λέμε ποτέ Αλέκο, Αλεξάκη, κάτι. Ξετσίποτα από την αρχή. Καταρχάς, συγχαρητήρια για το θέμα τη συγγνώμη τη Χριστοδηλοπούλου. Είχα κάνει την ίδια σκέψη και δεν θα ήμουν μόνο εγώ. Δηλαδή ότι τους υπόλοιπους μας γράφει και απευθύνει τη συγγνώμη σε συγκεκριμένα άτομα. Πού θα έπαιζε τη συγγνώμη σε εμάς? Οι συγγνώμες για εμάς δεν θα τελειώνανε. Θα περνάγαμε τις εκλογές. Θέλω να πω ότι τους υπόλοιπους μας γράφει. Εντάξει. Ναι, μας γράφει. Πού πέφτει τα σύννεφα τώρα, Πω, αν είναι δυνατόν, ναι, κι εγώ. Τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο που δεν κατάλαβα καλά. Το 2007 το άθλιο και φαύλο παλαιοκομματικό σύστημα. Εγώ θα σου πω για το 2009. Τότε που θα με δω, θα με 60 χρονών και εσύ ελπίζω να φαίνεσαι νέα. Τέλος πάντων, για πες. Μετέθεσε τη γυναίκα του Βούτση στη Βουλή. Αυτό το παλαιοκομματικό σύστημα. Και το νέο σύστημα Αγνώ κτλ. Κτλ. Την μονιμοποίησε. Έτσι συνέβη. Α, δεν ξέρω. Δεν παρακολουθούμε την οικογένεια του Βούτση. Γιατί αυτό κατάλαβα. Είπε ότι υπηρετούσε από το 2007. Του μετακριτή ο ίδιος ο Βούτσης. Και εγώ κατάλαβα ότι το παλαιοκομματικό σύστημα τη μετέθεσε. Ίσως με το ζόρι της. Μάλλον μπορεί. Δεν ξέρεις. Να σε καλά, γεια. Όχι, γερά, στροφή αριστερά. Έχω επηρεαστεί από τον κύριο Βυζδέκη. Σωστός. Είναι influencer ο Βυζδέκη, δεν είναι άιντε έτσι. Επηρεάζει. Τεράστια μορφή, έτσι. Ναι. Γεια σας κύριε Μπαρβαγιάννη. Κύριος Βυζδέκης, τι κάνουμε κύριε Πορφύριε. Πήρα να σας δώσω μια συμβουλή επειδή σας αγαπάω. Α, ωραία, παρακαλώ, δώστε μου την αγάπη σας. Give me some loving. Κοντά σε αστικά κόμματα για να πάτε καλά, κύριε Μπαρβαγιάννη. Μακριά από κομμουνιστικά κόμματα, το γιο σας να είναι καλά, να το. Ποια είναι κομμουνιστικά κόμματα, πρώτον, δεύτερον, το γιο μου δεν το πιάνετε στο στόμα σας. Το γιο σας να έχετε να είναι καλά, να το αφήσετε το όνομα Μπαρβαγιάννης και τον παρά σας. Βέβαια. Ναι, να μιλήσω κι εγώ από τα γεννητά παίρνω. Μίλα και από τα γεννητά, δεν βαριέσαι. Κοίτα, εγώ είμαι υπέρ αυτού που είπε ο Καραμαλής πριν από 20 χρόνια. Είχε δίκιο ότι αυτός ο λαός είναι φρενοβλαβής. Άρα βρίσκεται μέσα σε ένα φρενοκομείο. Φρενοκόμους δεν βλέπουμε. Πότε θα σταματήσει να είναι φρενοβλαβής? Μήπως χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη μόρφωση? Είναι αμόρφωτος απολύτιστος ο λαός. Ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση όμως, σαν τους γρίφους. Ποιος θα δώσει τώρα απαντήσει, είναι ρητορικά? Είναι σαν και αυτά τα ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση, ας πούμε, όπως πώς διπλώνεται η μπλούζα με κουκούλα, ξέρω εγώ. Ή πώς σιδερώνει με το σεντόνι με ελάστιχο. Είναι τέτοια ερωτήματα? Ρε, τι είναι, να μας πάρει ο Θεός τηλέφωνο να δώσει απάντηση. Δεν έχουμε απάντηση τώρα. Τι, ποιος θα τα πει αυτά? Θέτεις ερωτήματα στο ραδιόφωνο τώρα σε επίπεδο γρίφου. Αναπάντητα ερωτήματα. Ή ξέρω εγώ γιατί δεν έχει φωτάκι η κατάψυξη. Ερωτήματα που δεν έχουν απάντηση. Τέτοια βάζεις και εσύ στο τραπέζι. Έχουν απάντηση. Εγώ μπορώ να απαντήσω. Α, τι, για πες. Μόνο με την κλασική παιδεία θα σωθεί αυτός ο λαός. Με την κλασική? Ναι. Οκ, έγινε, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Επόμενη γραμμούλα. Ναι. Καλή εβδομάδα. Κάτι έμαθα. Τι να πω τώρα, από πού να αρχίσω και πού να κάνω. Δεν έχει αρχιμό αυτό, δεν έχει αρχιμό και τελειώμα. Να. Η συνάδελφό σας πάτησα και έκανα ζάπινγκ. Και βλέπω στην ΕΡΤ 2 την κυρία Σεμίνα Τίγενη. Πώς να μην χαρώ, όχι μόνο εγώ, πάρα πολύ. Είδε Σεμίνα και χάρηκες? Και βέβαια, γιατί δεν θα χαρώ. Να χαρείς, γιατί, εμένα περισσεύει. Πάγαν όλη την οικογένειά μου, τι να σου πω, Απόστολε. Δεν καταλαβαίνω. Εγώ είμαι από την Πεντέλη που παίρνω. Ναι, αυτό το κατάλαβα. Είμαι καλά. Θα πάω να ψηφίσω. Και κάνω ζάπι, ακούω τον κύριο Παυλόπουλο. Ήρθαν εδώ οι. Πολλοί έχουμε στη Νέα Πεντέλη. Ακόμα δεν καταλαβαίνω. Τι να πω, πολλά έχω να πω. Δηλαδή, δεν τα λες όμως, τα λες κωδικοποιημένα. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Γιατί. Για να μας καταλάβουν οι ξένοι πράκτοροι. Ναι, κατάλαβα. Τους έχω γραμμένους να μην πω πού. Πού? Λοιπόν, εκεί που δεν πιάνει μελάνη. Α, έχεις και τέτοια, μάλιστα. Γιατί να μην έχω. Ντροπή, μεγάλη γυναίκα. Μας καταντήσαν. Ναι, όχι. Λοιπόν, ήρθαν εδώ, δεν το ήξερα. Καλά, ακούω τον Μπογιόπουλο με τον κύριο Μπογιόπουλο, δεν μπορώ να μιλήσω. Γιατί. Κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Έχεις ακούσει άνθρωπος να μπορεί να μιλήσει με τον Μπογιόπουλο, βγάζει συνεννόηση ή όχι, μόνος του. Λοιπόν. Έχουν προσπαθήσει πολύ. Πολλά. Γιατί κάνει μόνος του, νομίζεις. Γιατί κανείς δεν μπορεί να μιλήσει. Μαθαίνω πάρα πολλά. Από εσάς έχω. Άλλο εμείς τώρα, τι συγκρίνεις τώρα. Εγώ θυμάμαι ακόμη όταν ήσασταν στο Sky, τον κύριο Θύμιο. Που είχε, τον είχε το, να μην πω, το βουτυρόπεδο. Ποιο? Τον είχε καλεσμένο και δεν θα πουλάει τα άπες, θα πουλάει, μην πω τι θα πουλάει. Μας πουλάει παραμύθια και τον πιστεύω. Τα μισά δεν τα έχω πιάσει. Τη συνέντευξη του κυρίου Χατζηνικολάου. Λοιπόν, ούτε ελληνικά, ούτε καλά τα, πώς τα λένε, τα... Εγώ δεν έχω συνεννοηθεί στη μισή κουβέντα, σας ενημερώνω. Με μένα? Ναι. Γιατί καλέ? Αυτό που κατάλαβα και κρατάω είναι ότι δεν μπορεί να μιλήσει κανείς με τον Βογιόπουλο. Καλά, άλλο αυτό. Αυτό κρατάω. Δεν μπορείς να βγάλεις επικοινωνία με Μπογιόπουλο. Αυτό κρατάω. Το οποίο το ήξερα κιόλας, δεν είναι και καινούριο. Δεν μπορώ να, πώς το λένε, να χειρίζουμε αυτά την τεχνολογία. Κατάλαβα. Λοιπόν, χάρηκα, να είστε καλά. Με έχεις και πουλούς, εμένα θα ακούς. Σ' άκουσα, μωρέ, δεν πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Θα τα πούμε αύριο, μεθαύριο και κάθε μέρα. Εδώ είμαστε. Αφού σας αγαπώ. Μωρή τρέλα, τι κάνεις, καλά είσαι? Χαρά μου εσύ, έλα, ναι, καλά. Έλα, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πότε κλείνετε για τα καλοκαίρια εσείς, πότε φεύγετε, πότε σταματάτε? Α, σε τώρα με το μακάκα το τζίπρα που έχουμε μπλέξει με τις εκλογές, μετά τις εκλογές. Πακέτο. Πακέτο δεν λες τίποτα. Δεν μου λες, δε φίλε, πώς τη λένε αυτή που είχε το κονέ τώρα και βάλει την κόρη της μέσα, πώς τη λένε? Χρυστοδουλοπούλου, το κονέ τώρα, εντάξει. Συγγνώμη κιόλας, δεν σου μοιάζει λίγο σαν το μάμρα. Συγγνώμη, εγώ δηλαδή την έβλεπα λίγο, τρόμαξα λίγο, σκιάχτηκα λίγο. Στο Μάμρα, ε. Ναι, ναι, το ξέρεις, τα παλιά, τα Thundercats, ρε. Εσύ. Ναι, ξέρω. Στο Μάμρα, θα μπορούσε, εντάξει, ναι, ναι. Εγώ σκιάχτηκα δηλαδή, την είδα κάτι σε κάτι φωτογραφίες, τη βγάζαν τώρα τις προάλλες και. Μπουφ, Πανάγια μου. Έχει λίγο Μάμρα, αλλά είναι σεξιστικό αυτό που λες. Ή ρατσιστικό. Είναι. Ή κάτι τέλος πάντων, θα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ που κάνει πλημέλημα τον βιασμό, θα βρει ο ΣΥΡΙΖΑ τέλος πάντων να πει κάτι για αυτό το θέμα. Είναι σεξιστικό, φίλε. Ένα ορθά πολιτικά λόγο θα το βρει να το πει γι' αυτό. Για τα καμώματά του όχι. Το ότι έχω στην ψύχρα την κόρη της με κονέδικα. Εντάξει, δεν είναι σεξισμός, θα το έκανε άμα ήταν και γιος. Οκ. Ας το δεκτούμε αυτό. Μπορεί να είναι και γιος. Καλά, ρε φιλαράκι, λοιπόν, σου εύχομαι τα καλύτερα, να περνά, να είσαι καλά. Και άντε να σε δούμε και το καλοκαίρι, να πούμε, όποτε πέρασε. Από πού? Λέσβο Μυτιλίνη, κάπου θα περάσει σίγουρα. Σε ποιο από τα δύο νησιά? Σε είχα πάρει προχθές και σε είχα πει ότι είσαι γίδι που δεν καταλάβαινε στο σκλιά. Αλλά τελικά είμαι και εγώ γίδι που δεν καταλαβαίνω το ζουράρι, αμό. Τα δες, δύο γίδια. Ό,τι πρέπει, έτοιμοι για προεκλογική περίοδο είμαστε. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε, είμαστε έτοιμοι για κάλπη. Δώσε κάλπη στο λαό, το έχουμε. Ναι. Μην μου φωνάζει, ρε μαλάκα, να πούμε. Ό,τι θέλω να κάνω. Λέγε τώρα τι θες, μην σε σαπακιάσω κιόλα. Να με καμπώσει, πήρα, ρε μαλάκα. Ρε, λέγε τώρα, μην φας καμιά ξανάστροφη. Να σου πω, κάτσε το παραπλαχή. Καλησπέρα. Έλα, γεια χαρά. Τη βιδώνεις τη λάμπα. Χαν τη βιδώνω. Να δεις πως τη γατζώνω την παγιονέτ. Το βίδωμα είναι απλό, το κάνουν όλοι. Από χτες έχω πεθάνει στα γέλια. Εγώ την κουμπώνω κιόλα. Βάζω κι αυτές τις καινούργιες. Σου κάνω βουτράκια και δασκαλίτσα και κοτά. Μετάξε και γίνε λαλίστατο. Πρέπει να σου κάνω κι εγώ τα ίδια. Μου κάνε τέτοια, μου κάνει στρατηγικές με τσατίζει. Δεν πάει κι εγώ απορούσα, λέω. Εσύ αυτή είναι άρρωστη, πρέπει να είναι. Δεν έχει πάρει τόσες μέρες τηλέφωνο να πούμε και τελικά. Όχι, μου κάνει κόνξε το πουτανί. Καλά, σου κάνει. Θα σου κάνω και εγώ τα ίδια. Μα θα κάνω τουλάχιστον να πούμε. Α, μην κάνει τέτοια, θα φύγω. Στο λέω, δεν μπορώ. Μια-δυο. Όχι, θα σου κάνω. Δεν είμαστε 15 χρονών. Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα δεν πρέπει να σε ξαναπάρω τηλέφωνο, έχει το λόγο μου. Την άλλη Δευτέρα, έλεγε. Έλα ρε σεξιστή, τι γίνεται? Έλα. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Όταν έλεγε στην κόμενα να δώσουμε ένα φυλάκι, ήταν σεξισμός και σε κατήγγειλε όλος ο ΣΥΡΙΖΑ. Και τώρα βγάλανε νόμο με τον οποίο ο βιασμός θεωρείται πλημέλημα. Αλλάζουν αυτά, ξέρεις πως είναι αυτά. ΣΥΡΙΖΑ και έτσι και αλλιώς. Δεν είναι παράλογο. Μα πόσο ξεφτύλες είναι, ρε. Μας κάνανε να αισθανόμαστε άσχημα άμα λέγαμε τη Μέρκελ πατσαβούρα και καλά μην τη βρίζετε. Είναι γυναίκα και τώρα και σ' άλλο και τα δικαιώματα της γυναίκας. Και πάνε και μου αφορούν τον βιασμό, μου τον κάνουν τον βιασμό από κακούργη. Και δεν έχουν τα αρχίδια να πούνε ότι κάναμε μαλακία. Ζητάμε συγγνώμη. Και βγαίνει ο άλλος ο γελίος και λέει: είδαμε ότι δεν το δέχεται η κοινή γνώμη, γι' αυτό το αλλάξαμε. Την άκουσα αυτή την δήλωση. Ναι. Δηλαδή αντί να πει ναι, ρε, μαλακία, καλάμε και το αλλάζουμε και ήταν Ελλάδος. Δηλαδή αυτοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο βιασμός είναι για πλημέλημα. Τι να πω, ρε, από όλοι μου αυτοί. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Μπορώ να κάνω μια κράτηση για απόψε το βράδυ? Βεβαίως, πόσα άτομα? Δύο άτομα. Ναι. Απόψε στις 7. Τι θα πιείτε? Τι θα πιούμε? Δεν ξέρω. Για να ετοιμάσουμε, να έχουν τα σωστά ποτήρια. Μην έχουμε κρασιού και πιείτε μπύρα. Αποστολή, δασκάλα ήταν από την πάτη μου. Την πάτησε. Για πού ετοιμαζόταν να πάει? Μαζί σου ήθελε. Να κάνει κράτηση μαζί μου? Ναι, έλα, πες ποια ονόματα έχει για κράτηση. Ποια ονόματα έχει για κράτηση? Αποστολή και Αναστασία. Αγάπη μου, χαρά μου εσύ. Για σένα δουλεύατε. Θα πιούμε ένα στον άλλον, σε χαμηλό. Σε χαμηλό, γιατί σε κόβω λίγο χοντροκόλα για να κάνει παρέα με αυτόν. Όχι, δεν είμαι χοντροκόλα, μια χαρά είναι αυτή. Εγώ είμαι χοντροκόλα. Εσύ σε χαμηλό, αυτή σε κολονάτο. Έλα, γεια. Ναι, γεια σας. Θα μπορούσα να μιλήσω με τον υπεύθυνο του προγράμματος. Είμαι ο υπεύθυνος του προγράμματος. Ποιος είναι? Καλό εκ μέρους του Γουέμι Λάμδα. Το μουλού που λέμε. Ναι, ναι. Μην με μπερδεύετε, κύριε, τώρα. Καταλαβαίνω, αλλά είναι που είναι το μουλού κουκουέ και το κουκουέ μουλού. Είναι και το σκέτο. Μην μας μπερδεύετε με το Μι Λάμδα. Θα νομίζουμε ότι είναι τέταρτο. Άλλο, ναι. Καινούριο. Όχι, όχι, όχι. Είναι τα γνωστά. Τα γνωστά. Το Μι Λάμδα τι σημαίνει? Σημαίνει ακόμα μαρξιστικό, λενινιστικό ή κάτι άλλο? Όχι, όχι, δεν έχει αλλάξει. Τέλεια. Να το λέμε μουλού όμως για να συνεννοηθούμε. Θα πας στην κάλπη αύριο μεθαύριο, θα έχετε χασούρα. Ναι. Τηλεφωνικά τουλάχιστον να το λέμε έτσι. Δεν έχω κανένα θέμα. Μουλού. Εγώ λέω γενικά να το λέμε. Μουλού είναι το μπραντ. Το μπραντ δεν το αλλάζει, είναι μαγεία. Πώς το άλλαξε το Πασόκ και έχασε? Τέλος πάντων, για πες. Λοιπόν, σας παίρνω να σας ρωτήσω αν την προεκλογική περίοδο θα μπορούσατε να μας φιλοξενήσετε σε κάποια ενημερωτική εκπομπή σας. Ω, καλά. Ναι, βέβαια, αλίμονο. Δεν έχεις ακούσει όλες οι εκπομπές Μι Λάμδα, Κουκουέ και Κουκουέ Μι Λάμδα βγάζουν. Έχουμε πήξει. Πόσους θα βγάλουμε πια? Μας έχετε ζαλίσει. Όλους τους υποψηφίους έχουμε βγάλει. Όλα τα ΜΜΕ, τα συστημικά γεμάτα με κομμουνιστές έχουν γεμίσει. Να, δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη ζημιά έχει κάνει. Ναι, ναι. Μάλλον μιλάμε τον Αποστόλη. Εγώ είμαι φίλε μου, ναι. Εντάξει, τι να σου κάτσε να σε στείλω, να σε μεταφέρω. Δεν βλέπω να έχει καλή τύχη. Στο λέω για αυτό που ζητά. Όχι λόγω μαγαζιού, λόγω γενικότερο. Παρ' όλα αυτά, καλή επιτυχία σε εκλογές, εύχομαι. Να είσαι καλά, Αποστόλη. Περίμενε λίγο, περίμενε.